मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है, अब और इंतजार नहीं होता। उसे देखने के लिए आंखें तरस रही। तुमसे और अपनी इस नन्ही सी जान से ढेर सारा प्यार देने के लिए मैं आ रहा हूं। बस एक महीना है तुम्हारे पास उसको अपना फैन बनाने के लिए, और इस बार मैं तुम दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जिंदगी आ गई थी कदम थामने, कहां तुम्हें ढूंढूं मैं सांवरे, हो गए हैं ये दोनों बावरे। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया मेरा, भूलोगी तो नहीं ना मुझे? टेंशन मत लो, मैं भूल नहीं दूंगा। सांसों में तेरी सांसें हैं घुली, जीने की मेरी वजह बनी। सांसों में तेरी सांसें हैं घुली, जीने की मेरी वजह बनी, जीने की वजह बनी। देखता तय होंगी सभी राहें मेरी, तय होंगी राहें मेरी, मंजिलें खुद सही आएगी थामने। कहां तुम्हें ढूंढूं मैं सांवरे, बावरे, बावरे। इस बार मैं तुम दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। पगा मनी दा पगा पमगा।